światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona. To jak ja mam się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. 5% PKB na obronność. Taki poziom wydatków w przyszłym roku zapowiada szef MONU. Po awanturze w Sejmie będą wnioski do Komisji Etyki Poselskiej wobec sześciorga polityków PiSu. Francuskie firmy wzywają rząd do rozpoczęcia rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł. Polska chce w przyszłym roku osiągnąć 5% PKB na wydatki na obronność. Zapowiedział to minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU przyznał, że w sojuszu są kraje niespełniające obowiązkowego pułapu 2% PKB. W naszym gronie nie znajdziecie przeciwników 5, 7 i jeszcze więcej procent, tylko samych zwolenników. Jeśli chodzi o Polskę, Polska w tym roku planuje wydać 4,7% PKB, najwięcej spośród państw NATO, spośród państw Unii Europejskiej. Będziemy to kontynuować. 5% to jest na pewno ten cel, który chcemy osiągnąć w przyszłym roku już, zbliżać się coraz bardziej do 5%. O zwiększenie nakładów na obronność przez państwa NATO ponownie zaapelował szef amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio mówił o tym na spotkaniu w Brukseli z ministrami spraw zagranicznych sojuszu. Poza prokuraturą sprawa sześciorga posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nazwali Romana Giertycha mordercą, trafi też do sejmowej komisji etyki. Politycy PiSu wznosili te okrzyki wczoraj podczas awantury w Sejmie w kontekście śmierci Barbary Skrzypek. Wnioski kierują posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jak mówiła podczas konferencji prasowej posłanka Karolina Pawliczak, nie ma zgody na mowę nienawiści, na agresję czy pogardę wobec drugiego człowieka. Dodała, że wobec bezpodstawnych oskarżeń nie można pozostać obojętnym. Ta sytuacja nie powinna się nigdy wydarzyć. My nie będziemy stali obok, nie będziemy akceptować takiej sytuacji. Nie możemy, szanowni państwo, przejść obok tego obojętnie. Tym bardziej, że gdyby nie ogłoszona przerwa, być może ze strony posłów i posłanek PiSu doszłoby do rękoczynów. Jest to wielce naganne. Krytykujemy to i w ślad za tym składamy poszczególne zawiadomienia. Za naruszenie zasad etyki poselskiej komisja może ukarać polityka zwróceniem uwagi, upomnieniem lub naganą. Nawet dożywocie może grozić 36-letniej kobiecie podejrzanej o podpalenie drewnianego domu na Krzeptówkach w Zakopanem. Ogień wybuchł w niedzielę nad ranem. W domu były 4 osoby. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Kobieta usłyszała zarzut o spowodowanie pożaru i usiłowanie zabójstwa. Konieczne jest uzyskanie przede wszystkim opinii biegłego z zakresu pożarnictwa, który również uczestniczył w oględzinach miejsca zdarzenia. Planowane jest przesłuchanie wielu świadków. Udało się zabezpieczyć też monitoringi z pobliskiej stacji benzynowej. One teraz będą poddawane szczegółowym oględzinom. Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Podejrzana 36-latka trafiła do aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Duże spadki na francuskiej giełdzie po nałożeniu ceł na Unię Europejską przez Stany Zjednoczone. Francuscy przedsiębiorcy wzywają władze do rozpoczęcia negocjacji z Waszyngtonem. Z Paryża Stefan Folser. Od rana paryski indeks CAC 40 spadł o ponad 3%. Najwięcej tracą akcje francuskich producentów stali i luksusowych produktów, dla których USA są kluczowym eksportowym rynkiem. Francuzi nie mają wątpliwości, że to efekt amerykańskiej decyzji o nałożeniu ogólnoświatowych ceł. Pałac Elizejski zwołał pilną naradę z przedstawicielami sektorów dotkniętych nowymi taryfami. Przed spotkaniem z francuskim prezydentem organizacje przedsiębiorców podkreśliły, że priorytetem jest prowadzenie negocjacji z Amerykanami i uruchomienie mechanizmów wsparcia dla firm, które najbardziej ucierpią na wojnie handlowej. Część firm obawia się, że zapowiadane europejskie cła odwetowe doprowadzą do eskalacji konfliktu. Szczególnie zaniepokojona jest branża alkoholowa, bo od kilku tygodni Donald Trump grozi nałożeniem rekordowych 200% ceł na francuskie trunki. Według ekspertów to oznaczałoby falę upadłości w tym sektorze. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na dworze. W Oławie koło Wrocławia jakość powietrza umiarkowana, w większości kraju dobra. Na Mazurach, w Wielkopolsce i na Kujawach utrzymują się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Z energii odnawialnej pochodzi obecnie około 16% energii elektrycznej. Po 19 warto oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 20. 5 minut po godzinie 18, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. UEFA ma nowe władze, do których próbował dostać się Cezary Kulesza. Bezskutecznie, bo prezes PZPN nie miał szansy zostać wybrany na 4-letnią kadencję do Komitetu Wykonawczego UEFA. Zabrakło mu poparcia co najmniej 8 delegatów. To jeszcze przy piłce nożnej zostajemy, bo awans w rankingu FIFA nieznaczny zanotowała piłkarska reprezentacja Polski po wygranych meczach w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy awansowali o jedno miejsce, dzięki czemu zajmują 34. pozycję. Prowadzą Mistrzowie Świata Argentyńczycy. Wypadek włoskiej alpejki Frederica Brignone, triumfatorka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, doznała poważnej kontuzji podczas Mistrzostw Włoch w Val di Fassa. O szczegółach Piotr Kowalczuk. W drugim przejeździe slalomu giganta, jej koronnej konkurencji, Brignone wjechała w jedną bramkę, upadła i rozpędzona wpadła na następną. Została przewieziona helikopterem do szpitala w Trydencie. Tomografia komputerowa wykazała, że doznała skomplikowanego złamania nasady kości piszczelowej i główki kości strzałkowej. Zostanie przetransportowana do specjalistycznej kliniki La Madonnina w Mediolanie, gdzie przeprowadzone zostaną dalsze badania, na podstawie których lekarze zdecydują o sposobie przeprowadzenia operacji i dalszej terapii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Być może dziś poznamy mistrza Polski w hokeju na lodzie. Stanie się tak, jeśli GKS Tychy pokona u siebie GKS Katowice. Tyszanie w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-1. Mecz już się rozpoczął kilka minut temu. Trwa pierwsza tercja, jak na razie bez goli. Jeśli chodzi o pogodę, to ona nieco nam się zepsuje w noc, z piątku na sobotę, ale do tej nocy będzie naprawdę bardzo przyjemnie. Jutro ma być do 20 stopni Celsjusza, a przede wszystkim na południu naszego kraju, w centrum około 19, nieco chłodniej nad samym morzem, na wybrzeżu do 10 stopni, ale cały dzień ma być słoneczny i bez opadów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Posłuchają Państwo wkrótce o nielegalnych wyścigach i tym, jak wyglądają próby walki z tym niebezpiecznym zachowaniem. Pojawi się też temat opłat klimatycznych, doliczonych nam przy noclegu, na przykład w Zakopanem. Zrobiło się małe zamieszanie wokół tych opłat. Wszystko Państwu opowiemy. Będzie też jeszcze przed godziną 19 reportaż na naszej antenie o 70-metrowej wieży, którą Straż Graniczna chce postawić w zamieszkanej przez kilka osób wsi na Podlasiu. W tych sprawach i każdych innych można dzwonić. 2 2 7 3 Daniel czeka. 11 minut po godzinie 18. W Trójce pora na wyścigi nocne. Ja wiem, że za oknem jeszcze jasno, ale wyobraźmy sobie jednak ten nadchodzący już zmrok i ryk silników. I aktywistów ścigających się nielegalnie. Przeszkadza mi ten hałas. Nie lubię, zawsze jestem przestraszony. Nigdy nie wiadomo, czy się nie trafi jakiś przechodzień, mimo że to w nocy. No, ludzie mogą się pozabijać to chyba. Też może dojść do jakichś szkód, nie wiem, mogą wpaść na coś. No. My chcemy temu zapobiec i dlatego pod koniec zeszłego roku złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ. Eryk Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Chcieliśmy, żeby organy państwa podjęły stosowne działania, a żeby rozbić tę grupę WNR, która nas wszystkich terroryzuje w nocy. Na grupce na Telegramie kierowcy Warsaw Night Racing informują się o lokalizacjach tych wydarzeń. Później na social mediach chwalą się swoimi wybrykami. Całkowicie bezkarnie. Mój anonimowy rozmówca od kilku lat ściga się swoim Subaru w nielegalnych wyścigach. Dlaczego bierzesz w tym udział? Kocham tę adrenalinę. Mój tata pracował w służbach specjalnych. Chciałem pójść w jego ślady. Jednak kontuzja kolana to uniemożliwiła. Wyścigi pomagają mi to odreagować i poczuć te emocje. Wymontowałem poduszkę powietrzną z auta, żeby nie być warzywem, gdybym się roz... Zorganizowane grupy, które zamieniły naszą ulicę w tory wyścigowe, są bezkarne. Jan Menzfel, radny miejski. Prokuratura nie chce podjąć działań wobec tych grup, pomimo naszego zawiadomienia, pomimo dostarczenia wielu materiałów, które oddolnie zebraliśmy. A gdzie jest policja? Zwykle złapią jedną, dwie osoby, wlepią im mandaty i na tym się kończy. Rozjeżdżamy się do domów albo jedziemy w inne miejsce. Dlatego dziś jako radni Miasta Stołecznego Warszawy, ale też mieszkanki i mieszkańcy składamy na ręce pana ministra Adama Bodnara list, którym tak naprawdę przypominamy panu ministrowi o jego własnych zapowiedziach. 15 listopada 2024 roku minister Adam Bodnar na wspólnej konferencji z ministrem Dariuszem Klimczakiem i z ministrem Tomaszem Siemoniakiem zapowiedzieli stanowcze działania wobec organizatorów nielegalnych wyścigów. Między innymi miało się zmienić prawo. Mieliśmy mieć nowe przepisy, które sprawią, że w kodeksie karnym znajdzie się oddzielne przestępstwo organizacja nielegalnych wyścigów. Karani mieli być również uczestnicy i bierni świadkowie tych wydarzeń. Te przepisy do dzisiaj nie weszły w życie. Ani Ministerstwo Zdrowia, ani Ministerstwo Infrastruktury nie odnajduje problemu hałasu jako priorytet. Marta Szczepańska, radna Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Jest to oburzające, dlatego że hałas to degradacja układu krwionośnego, układu hormonalnego, układu nerwowego, słuchu. To nieprzespane noce, których wszyscy doświadczamy i których nie wiem czemu musimy dalej udowadniać, że są problemem. Rząd szykuje zmiany w prawie, tak by skuteczniej, uwaga, słowo klucz, ścigać organizatorów i uczestników ulicznych wyścigów. Zmiany mają wejść w życie we wrześniu. 14 minut po godzinie 18. A to, co państwo teraz słyszą, to Blauka, Berlin i Amsterdam. Można na ten kawałek oddać głos w liście przebojów pierwsza trójka. Na naszej stronie internetowej znajdą państwo odpowiednie miejsce. Skrzypcach w orkiestrze. Witam mnie kolejny. 18 minut po godzinie 18. Pamiętają Państwo turystę, który nie chciał płacić w Zakopanem opłaty klimatycznej? To te 2 złote za noc dorzucane, nie wiadomo właściwie tak naprawdę za co. A może Państwo wiedzą? 2 2 7 3, czekam na dobre wytłumaczenie, za co płacimy opłatę klimatyczną w zanieczyszczonych smogiem miastach. A wracając do meritum, 30 turystycznych miejscowości nie składa broni w walce o tę opłatę klimatyczną właśnie. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadł precedensowy wyrok, który wyrzucił do kosza przepisy o takim podatku w Zakopanem. A ze stolicą Tatr wygrał właśnie wspomniany turysta, który stwierdził, że nie zapłaci tych 2 zł za noc, bo w mieście nie można oddychać czystym powietrzem. Samorządy od lat walczą o uniezależnienie pobierania opłaty od stanu, od jakości powietrza, jak jest w wielu europejskich miastach chętnie odwiedzanych przez turystów. Nie chodzi o 2 zł, ale o zasady, twierdzi Bogdan Akimesku, profesor krakowskiej ASP, który pozwał Zakopane. Liczą się te 2100 metrów, na które trzeba się wydrapać, żeby wreszcie wyjść poza tą żółtą, obrzydliwą kołdrę, którą filtrujemy po prostu własnymi płucami. Zdaniem burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niesprawiedliwe, bo miasto ponosi w ten sposób konsekwencje zanieczyszczenia powietrza w całym regionie. Powietrze w Zakopanem jest kilkukrotnie lepsze niż jeszcze 10 lat temu. Nie jest to koniec działań i też nie jest to koniec pobierania opłaty miejscowej. Wyrok spowodował, że wróciła dyskusja nad uczciwością pobierania opłaty miejscowej przez gminy, które mają problem ze smogiem. Po wyroku sądu z pobierania opłat powinny zrezygnować chociażby Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Wisła czy Szczyrk, które nie radzą sobie z zanieczyszczeniem powietrza. Skrajnym przykładem jest Rabka-Zdrój, jedna z najbardziej zanieczyszczonych w sezonie grzewczym miejscowości, która jest uzdrowiskiem pulmonologicznym. Gminy, których obowiązuje ta opłata, traktują to jako dodatkowe źródło dochodu. Komentuje prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Paweł Wróblewski. Powiem krótko, jeśli nie wiadomo, co chodzi w tych wszystkich sporach, to pomijając warstwę prawną, dosyć skomplikowaną, chodzi o pieniądze. To jest bardzo duży zastrzyk gotówki, że tak powiem, dla gmin, dzięki czemu mogą realizować zadania zlecone. Około 8 milionów turystów rocznie odwiedza Zakopane. W Krakowie to około 13 milionów. Samorządowcy i wielu miejskich aktywistów zwraca uwagę, że turyści powinni wspierać lokalne budżety, skoro korzystają z infrastruktury. Pieniądze chociażby w Zakopanem, jak zapewnia burmistrz, około 5 milionów złotych rocznie wspierają przebudowę wodociągów czy komunikację miejską. Bo to są pieniądze, które wydaje się na tą infrastrukturę, która obsługuje ten intensywny ruch turystyczny. Władze Krakowa też od lat zabiegają o możliwość pobierania opłaty od turystów, która nie byłaby uzależniona od jakości powietrza, mówi prezydent miasta Aleksander Miszalski. Myśmy się zwracali do parlamentu, do rządu w tej sprawie. I jaki jest efekt? Na razie jest efekt taki, chyba te prace gdzieś stanęły. Dziś sprawą zajęła się Sejmowa Komisja do Spraw Petycji, a przepisy wprowadzające możliwość opłaty turystycznej niezależnej od jakości powietrza utknęły w Ministerstwie Sportu. Z tego, co się orientuję, ministerstwo chciało większość tej opłaty przeznaczyć na cele promocyjne. Nie chcą się na to jednak zgodzić samorządy, które próbują zasypywać dziury budżetowe. Wpływy z takiej opłaty, skoro mamy ją pobierać, powinny przede wszystkim służyć interesom miasta, czyli rewitalizacji terenów, likwidowaniu uciążliwości, które wynikają z turystyki. Jak udało mi się dowiedzieć, ustawa wprowadzająca opłatę turystyczną najwcześniej może trafić do Sejmu po wyborach prezydenckich. Ciekawy jestem, co państwo na to. Dwie dwójki, siedem trójek. Tematem zainteresował się Paweł Pawlica, a ja jeszcze dodam, że te tak zwane opłaty miejscowe obowiązują w 30 miejscowościach nad morzem i w górach. Są doliczane przez przedsiębiorców do rachunków za nocleg, a ich ceny są różne. Najniższa to złoty 60 groszy za noc, a najwyższe opłaty są w Świnoujściu i Kołobrzegu i tam co noc trzeba dopłacać 6 zł i 20 groszy. Godzinie 18:00. Dzwonią państwo z komentarzem do nielegalnych nocnych wyścigów samochodowych. Dla wszystkich na motorach, na samochodach jest jedno pytanie. Czy czyjaś przyjemność ma się odbywać kosztem czyjejś nieprzyjemności? Na przykład ja bym się zadowalał wtedy, gdy sobie będę petardę rzucał, albo kijem po beczce metalowej rzucał, albo na trąbce trąbił o 12 w nocy. Proszę nie podpowiadać, bo nie tylko z nocnymi wyścigami samochodów będziemy walczyli, ale też z nocnymi orkiestrami złożonymi z metalowych beczek. Hey, you're the monkeys, and people said you're monkeys.

Sejmie początek prac nad uproszczeniem biurokracji. Pierwszy pakiet deregulacyjny, który liczy 47 propozycji, został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju. Skrócony ma zostać czas kontroli u mikroprzedsiębiorców, a wszelkie zmiany mają być wprowadzane w życie najwcześniej pół roku po ich ogłoszeniu. W czasie trzydniowego posiedzenia Sejmu posłowie mają też zająć się m.in. projektem ustawy wiatrakowej czy jawnością cen mieszkań. Co oznaczają dla nas wspomniane już w serwisie amerykańskie cła na towary z Unii? Wiele gospodarek może stanąć na krawędzi recesji, ale polski PKB skurczy się w najbardziej pesymistycznym scenariuszu o nieco ponad 0,4%. W takim przypadku straty przekroczyłyby 10 miliardów złotych. Europeista dr Bartłomiej Nowak z Akademii Wistula i Team Europe zwraca jednak uwagę na jeszcze jeden problem. W ekonomii, ale nie tylko w ekonomii, mówimy o czymś takim jak efekt systemowy. I w momencie, jeżeli gospodarka w ogóle światowa byłaby wpędzona w recesję, a nasz najbliższy partner, na przykład Niemcy, też byłyby w recesji, to my oberwiemy znacznie bardziej. Przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump wprowadził wczoraj późnym wieczorem naszego czasu 20% cła na wszystkie towary z Unii Europejskiej. W Brukseli teraz trwają rozmowy w sprawie tzw. ceł odwetowych. Zaglądamy na rynek walutowy. Tu złoty poważnie traci, zwłaszcza do franka i euro. Za franka płacimy 4,45, za unijną walutę 4,23, dolar kosztuje 3,82, a funt 5,02 zł. Jeszcze giełda. Tu pogrom po ogłoszonych przez Biały Dom cłach. WIG20 spadł na zamknięciu o ponad 4%. Noc będzie miejscami mglista, ma być około 3-4 stopni Celsjusza w Polsce centralnej. Jutro słonecznie, pogodniej, bez opadów. Najchłodniej ma być na wybrzeżu, około 8 stopni, na północy kraju do 15, a w Polsce centralnej 19, a na południu nawet 20 stopni Celsjusza. 25 minut do godziny 19, jeszcze głos w sprawie wyścigów aut. Zrobiła się po prostu moda na to, żeby się troszkę pokazać, mam fajny samochód, fajny motocykl, robię coś takiego wow i w ogóle potem zdjęcia w internecie. Bo to nie chodzi tak naprawdę o samo ściganie się i o fan, bo jak ktoś chce się pościgać, to proszę bardzo, mamy jakby nie było różne obiekty, tylko tam nie ma publiczności, a tutaj chodzi tak naprawdę tylko o lansowanie się. 2 2 7 3 dzwonić można do Zapraszamy do Trójki zawsze. Za kilka chwil w naszej audycji popołudniowej reportaż, który wpisuje się trochę w temat wczorajszego klubu Trójki, który poświęcony był protestom potrzebnych, wobec potrzebnych z jednej strony, a z drugiej jednak uciążliwych inwestycji. W reportażu 70-metrowa wieża, którą Straż Graniczna chce stawiać w małej podlaskiej wsi. Ludzie się boją. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące. Było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj, właśnie dlatego pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące, nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drgące. O tej porze, w każdy wtorek, środę i czwartek na antenie Trójki szansa na pogłębione podejście do tematu w reportażach. A zbliża się 18.40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Idzie spokojnie mieszkaniec Chomontowic, a tu stawiają mu wieże. Tak zaczyna się opowieść Dominiki Dębskiej o życiu ludzi w wiosce przy granicy z Białorusią. Na co dzień żyje tam 9 osób. Uśpiona zwykle miejscowość ożywa w weekendy i latem, kiedy zjeżdżają sezonowi mieszkańcy i letnicy. Zgodnie z planowaną inwestycją Straży Granicznej we wsi ma stanąć jednak 70-metrowa wieża obserwacyjna. Na widoku to reportaż Dominiki Dębskiej z Radia Białystok. W ostatniej chwili człowiek się dowiedział, żeby tych drzew nie zostało wycinane, nikt by nie wiedział. Do wójta zadzwoniłem, o niczym nie wie. Będzie każdy się bał, nawet siku ze studału sobie wyjść. 100 metrów od drogi za posesją vis-a-vis będzie postawiona wieża obserwacyjna Straży Granicznej, która prawdopodobnie będzie miała 70 metrów wysokości. Każdego będzie widać. On do mnie mówi, będę wieżę stawiać. Ja mówię, gdzie? Gdzie ta wieża? Mówi, tam koło Jacka. Ja mówię, to ty, mówię, durny, czy ty jaki? To by się spodziewał, że tu jeszcze wieży brakuje. Trzeba będzie jakieś żaluzje, czy co robić w oknach? Nie daj, że księżyc świeci, to trzeba się zasłaniać, to jeszcze od Straży Granicznej. Chore. To jest chyba zasięg do 2 kilometrów. A granica, tutaj drzewa zasłaniają troszeczkę, za tymi drzewami już jest granica. Tam kawałek widać, gdzie te słupy są. No i tutaj ona tak się wije wzdłuż rzeki i wzdłuż rzeki jest koncentrina. Zagradza przejście migrantom i budki strażnicze, co 500 metrów może. Żołnierze stoją i pilnują. To wy już się nie czujecie obserwowani? Nie, no obserwowana jest granica według mnie. Natomiast jeżeli powstanie wieża z drugiej strony, no to jest obserwowana wieś. No bo do granicy jest coraz to dalej. Ja jestem oczywiście za budowaniem tej infrastruktury, natomiast nie wydaje mi się, że musi to być we wsi. 100-200 metrów od mojego domu. Sąsiedzi mnie telefonicznie zawiadomili, że zostały drzewa wycięte obok na działce. Niestety ja pracuję, nie mogę od razu się zjawić. Mieszkam większość czasu, bym powiedział, bo jestem z Białegostoku, kupiłem tą posesję 1,5 roku temu. Tak naprawdę to miałem zamiar wykupić tą działkę, na której będzie ta wieża. Ale niestety powiedziano mi, że wojsko ma pierwszeństwo ze względu na specustawę, a później się dowiedziałem, że właśnie ta wieża ma powstać i zmienia zupełnie wygląd tej działki, bo 1,5 roku temu, jak kupowałem, to po prostu było puste miejsce, fajny widok na las, na drzewa. Teraz będę miał widok na wieżę stalową. Chomontowce tutaj mamy niedaleko Bobrownik, to jest wieś bardzo blisko rzeki granicznej Świsłocz. Tu ma być zlokalizowana jedna z 5 wież, które zostaną w najbliższym czasie wybudowane. Te wieże będą rozmieszczone wzdłuż granicy, właśnie tam, gdzie granica przebiega rzeką. I tutaj placówki Straży Granicznej w Krynkach, właśnie w Bobrownikach i w Michałowie będą obsługiwały monitoring, wizje z kamer, które będą umieszczone na tych wieżach. Są kamery wzdłuż tej koncentryny. Dlaczego są te wieże jeszcze potrzebne? Wieże obserwacyjne, można powiedzieć, to jest element zabezpieczenia granicy. My w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej mamy już 8 wież obserwacyjnych, z których korzystamy. Natomiast te kolejne budowane wieże, one są w ramach wzmocnienia również bariery elektronicznej. Pozwolą nam obserwować, czy kurierzy nie podjeżdżają po to, by odebrać osoby, które nielegalnie przekraczają granicę, czy odebrać papierosów. Czyli te pakunki, które podczepione są do balonów meteorologicznych, w którym miejscu one zostaną zrzucone, czy wylądują i tutaj po to muszą przyjechać przemytnicy odebrać, więc to też bardzo ułatwi nam wykonywanie codziennych zadań związanych z ochroną granicy, ale też właśnie z zwalczaniem przestępczości transgranicznej. To nie chodzi o to, żeby też mieszkańców mieć na oku, tak jak oni się tego obawiają, że cała wieś teraz będzie widoczna w kamerach jak na dłoni. trudno też patrzeć sobie na stopy, więc te kamery zamontowane na tych wieżach, one będą obserwować rejon bezpośrednio przylegający do granicy. Nie będziemy obserwować podwórek tego, co się dzieje w Chomontowce. To będzie służyło zupełnie do innych celów, chyba że no mówimy tutaj o osobach, które przyjechały odebrać kurierów nielegalnych migrantów. Wszyscy będziemy widzieli, że one się gdzieś tam w pobliżu tej miejscowości znajdują, no ale tutaj, tak jak mówiłam, to jest po to, by podejmować szybko i skutecznie działania związane z zabezpieczeniem granicy. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżali w ciągu roku, to mówili, kupiliście działkę w takim miejscu, gdzie jest tyle spokoju, tyle ciszy, że tu człowiek się resetuje. Tu jest zresztą taki wymuszony reset, bo jest słaby zasięg i my się z tego cieszyliśmy się nawet, że nie ma tego nawału informacyjnego. Podpisy zbieramy odnośnie protestu przeciwko budowie tej wieży, a druga lista, prosimy ciągle o naprawienie drogi we wsi. My, mieszkańcy wsi Chomontowce, nie zgadzamy się na wybudowanie wieży obserwacyjnej. Nadmieniamy, że nikt nie został poinformowany, ani sąsiedzi, ani sołtys, ani Urząd Gminy Gródek, o wszczęciu postępowania dotyczącego realizacji budowy wieży w sąsiedztwie posesji mieszkańców. To będzie dla nas bardzo, bardzo kłopotliwe. Tam będzie jakiś agregat, który jak nie będzie prądu, to się będzie włączył. To jest głośne. No nie po to kupiliśmy tą działkę, żeby mieszkać przy jakiejś autostradzie wojskowej. No. No ale nie spodziewaliście się tego, że tutaj po prostu jednak przy granicy to będzie gorąco? No tutaj się jak przebywa, to nikt tu nie odczuwa jakiejś presji migracyjnej. Myśleliśmy, że tylko to, co na rzece jest, te zasieki, te słupy, no i tam wszyscy to zaakceptowali, natomiast nie przy domu. No my byśmy nie kupili, gdyby ta wieża już tu stała. Więc kiedy byśmy chcieli na przykład sprzedać tą posiadłość, no to to już będzie wpływające i na cenę, i w ogóle na popyt. Tutaj jest dużo miejsc, tym bardziej, że to wcale nie jest najwyższy punkt. Wręcz bym powiedział, że jeden z niższych. Koło jest tyle miejsca, tyle jest placu. Jeśli jadę na cmentarz, tam tyle jest pola po drodze i mogą tam postawić. Nie za domem, gdzie my teraz porządkujemy sobie działki, coś robimy. Przy takiej wysokości to cała wieś będzie zupełnie obnażona. Na pewno na tej wieży będą jakieś nadajniki. To wszystko jest związane z promieniowaniem. I tu nad głową myślę, albo będzie buczało, albo będzie świeciło. Także za blisko domu. Ja mam dom trzeci z kolei i to widać wszystko. Opowiadają o jakiejś specustawie, tak. Bliżej nie wiemy jakiej. Nie obowiązuje kogokolwiek, poinformowania, powiedzenie, cokolwiek. Nieważne, czy to mieszkańcy mają zdanie, czy nie, mają gdzieś w czterech literach mieszkańców. Gdzie ta demokracja teraz jest? Prowadzona obecnie modernizacja zapory elektronicznej obejmuje m.in. budowę 5 wież obserwacyjnych, wyposażonych w dalekosasięgowe urządzenia optoelektroniczne. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie prawie 47 milionów złotych, a termin jej zakończenia przewidziano na grudzień tego roku. Wieże obserwacyjne będą wybudowane w wyznaczonych lokalizacjach, które zostały precyzyjnie wytypowane przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych. Był poprzedzony wnikliwą analizą uwzględniającą m.in. uwarunkowania terenu, status prawny nieruchomości, potencjalny zasięg obserwacji i rozmieszczenie wież względem siebie? Te nowe budowane wieże, one będą w takich miejscach, by objąć monitoringiem cały odcinek granicy. W pobliżu rzeki granicznej Świsło czy Istoczanka. Czy sąsiedztwo tej wieży będzie uciążliwe dla ludzi? Absolutnie nie. Takie wieże już stoją w naszym województwie, na przykład w najbliższej lokalizacji we wsi Zubrzyca Wielka czy w gminie Lipsk. Wieża jest podłączona do prądu, nie działają tam żadne agregaty, nie jest na stałe zapalone światło. Światło jest w tych najwyższych punktach, by było wiadomo w ogóle, że stoi tak wysoki obiekt, czyli to jest czerwone światło, które jest montowane na wszystkich wysokich obiektach. Jeżeli mówimy o codziennej współpracy Straży Granicznej z mieszkańcami rejonów przygranicznych, to jest ona bardzo dobra i tutaj absolutnie naszym zamiarem nie było utrudnianie nikomu życia. Wieża jest wysoka, ale w żaden sposób nie będzie komplikować. Wręcz przeciwnie, właśnie będzie dbało o bezpieczeństwo osób mieszkających w tym rejonie. No ale właśnie dlaczego nikt nie porozmawiał z tymi ludźmi wcześniej? A jak sami zaczęli pytać, to się dowiedzieli. Wieża jest budowana na działce Skarbu Państwa, z budżetu państwa. Nie byliśmy zobligowani również do tego, by informować sąsiadów o tym, że będzie taki obiekt budowany, a w żaden sposób nie będzie on utrudniał życia jej sąsiadom. Kilka lat do tyłu coś takiego miało być, ale to zostało wycofane i mieli w końcu postawić na nas, na końcu wsi, ze cmentarzem, tam 2 km, 3. Ale nie postawią z tego względu, że tam prądu nie ma, a tam wszystko trzeba pociągnąć. To podwójne albo potrójne koszta, żeby coś takiego 3 km dalej wybudować. A tutaj wszystko jest na tacy położone. Są lepsze miejsca. Może nie są w obrębie działek Skarbu Państwa? Nie, właśnie mam na myśli takie, które można pozyskać od Skarbu Państwa. Natomiast oczywiście koszta pewnie są większe, ale też trzeba się liczyć z ludźmi. Tak mi się wydaje. No. Trochę człowiek jest w strachu. To znaczy, żołnierzy ja nie widzę, bo nie widzę. Ale jak zaczną jeździć te samoloty, proszę panią, i o taki kawałek od komina. Dosłownie. Taki to znaczy ile? Ile od komina? 20, 10? Bardzo nisko latają. Samoloty czy drony? Drony też. Nad samą głową. Krysia, daj, ja powiem. Wierzy. Ja żadnej nocy nie śpię. Mieszkam pod ósemką na górce. Wszystko w moim domu się trzęsie. Fakt, że dom nie jest nowy. Kiedyś było tak, że tam o 2 w nocy zmiana tak zwana była. O 7 rano. Teraz jeżdżą, kiedy im się podoba. I dzień i noc. A szczególnie kładami. Kładami to po prostu bawią się. To Straż Graniczna. Bo jeden drugiego wyprzedza. Uchodźców nie. Nigdy nie było, żeby tam oni gdzieś po zabudowaniach chodzili. Nawet przedtem. Jeszcze na cmentarzu. Byłam wczoraj. Ile tych ubrań po tych uchodźcach. Aktywistki powinny zabierać te ubrania, skoro przebierają. Wojskowi te wszystkie tacki z obiadu. Wszystko jest wyrzucone przy kontenerze. A my płacimy pieniądze za to. Już było tak, że u nas Baciuszka, bo wyznania prawosławnego jesteśmy, kazał dla pana sołtysa na kłódkę zamknąć cmentarz. Także nie jest ciekawie, nie jest ciekawie. Dronami latają. Czasami tak jest, że ten dron wisi na posesji, a było 2 lata ten przypadek, że za domem ludzie sobie opalali się, a dron nad nimi wisił. No to chyba było widać, kogo obserwują. Nie wiem, o co dla nich chodzi. Czy oni granicy przejścia pilnują, czy pilnują mieszkańców? My to sami się pilnujemy, nas nie trzeba pilnować. Nie trzeba. Wcześniej mieszkańcy wsi chodzili sobie do rzeki, kąpali się tam, łowili ryby. W tej chwili nie ma dostępu. Możemy podejść do granicy 15 metrów. I każdy się do tego przyzwyczaił, każdy się stosuje do tego. Takie są zarządzenia i nikt tam przeciwko temu jakoś nie występuje. Natomiast to za dużo już jest tutaj. Ingerowanie tak jakby bezpośrednio w tą wieś. Ja już jestem na emeryturze, ja tu się urodziłam. Przyjeżdżałam okazjonalnie wcześniej, kiedy jeszcze pracowałam, a teraz przyjechałam do swego domu i tu mieszkam. Prowadzę takie gospodarstwo swoje, mam ogród, organizuję takie fajne imprezy, wernisaże malarskie dla dzieci. We wsi na stałe mieszka chyba 9 osób, a do mnie przyjeżdża setka na wernisaż. To może ktoś uznał, że skoro tylko 9 mieszkańców, to nie jest ingerencja w dużą grupę ludzi. A to nie musi być w dużą. Wystarczy jeden człowiek. To musi być setka, żeby nie postawić wieży. Jeżeli mój sąsiad coś próbuje wybudować, rozbiórkę budynku gospodarczego zechce zrobić, to co? Na czym to polega? Idzie do urzędu, musi dostać pozwolenie, musi poinformować sąsiadów. A nas nikt nie poinformował. Uważają, że my tu jesteśmy cisi, spokojni i z nami wszystko można zrobić. To już nie będziesz chodzić w majtkach. Nie będziemy, no. Na grudek i to będziemy nakładać, nie wiem co. Długie jakieś kalesony, spodnie. No niestety. Pewnie ta nasza sprawa jest taka mała w porównaniu z tą wieżą. Wieża jest olbrzymia i góruje nad tym wszystkim, no ale ci mali też się liczą. No tak mi się wydaje, no tak wszyscy byliśmy coś uczeni, że każdy człowiek jest ważny. A tu po prostu coś jest tak narzucone z góry. Nawet głos mi się trochę łamie w tym momencie. No mniej więcej tak to wygląda, jak walka Goliata z Dawidem. Ale jak ta walka się skończyła? Po prostu odrobina dobrej woli. Da się to wszystko odwrócić. No ja wierzę, ciągle wierzę w ludzi i w państwo, że jednak państwo też troszczy się o takich najmniejszych. Tutaj z pogranicza, z daleka, na końcu świata praktycznie. Ciągle chciałabym w to wierzyć. To był reportaż Dominiki Dębskiej. Mamy też i dobrą wiadomość. Po nagraniu tej audycji Straż Graniczna zadeklarowała, że przeanalizuje, czy wieża strażnicza nie może powstać poza wsią Chomontowice. To my trzymamy kciuki za te analizy. 7 minut do 19 kończymy tę audycję popołudniową kawałkiem Need You Around. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Michał Matus. Dziękujemy Państwu pięknie za obecność przez ostatnie 3 godziny. Taking time off work to de-stress. I call you on the phone, come over on the express. I promise to pay your tall fee, just promise you'll come to me. I hope that you know I'm sorry, but I need you here, baby. I thought to watch a movie instead and hide up well inside the comfort of my bed. Oh, maybe we'll get all comfy, we'll fall off into our sleep. As long as I'm near you, honey, I'm happy as I can be. Never felt to help me get up and down, get me through my Monday. You love me, tease me, keep me dancing around. Don't you need me one day? Now, oh, I need you around. Oh, I need you around. Oh, oh, oh, oh, oh. If you need something, know I'll be there. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna 3-drzwiowa lodówka Haier. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Wybór samochodu 7-osobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Chcielibyśmy z mężem zwiedzić trochę świata. Jakie linie są najlepsze? Najlepsze są superlinie. Siadacie i lecicie z drapaniem. Nowość, zdrapka superlinie, a w niej 24 główne wygrane po 75 000 zł. Kupuj w punktach Lotto.